hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Nu bij Jumbo. 100 aanbiedingen voor maar 1 euro. Met deze week Hertog Minis. 1 euro. Campina Lang Lekker. 1 euro. En alle honigmaaltijdmixen. Ook 1 euro. 100 aanbiedingen voor 1 euro. Dat is de ja van Jumbo. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Zorgmedewerkers zitten steeds meer in hun maag met de hoge brandstofprijzen. Volgens Belangenclub Nu 91 zeggen ze daarom soms nee als ze nodig zijn voor een extra dienst. Het kan niet zo zijn dat zorgprofessionals moeten betalen voor, ja, om naar hun werk te kunnen komen. Dat zegt Nu 91. Die wil een hogere reiskostenvergoeding. De Nederlandse staat heeft zijn belang in ABN AMRO verder afgebouwd naar iets minder dan 25%. Dat blijkt uit meerdere meldingen bij de Autoriteit Financiële Markten. In september werd al bekend dat de staat het belang verder wil afbouwen naar ongeveer 20%. En de Johan Cruijff Arena bestaat 30 jaar en daarom krijgen alle mensen met dezelfde voornaam als Johan Cruijff een gratis stadiontour. Die is op zijn geboortedag over ruim 2 weken op 25 april. En je hoeft niet alleen Johan te heten, maar je mag bijvoorbeeld ook Johannes of Johanna heten. Gaan we naar het weer. Vandaag zowel wolken als zon met een kleine kans op regen. Het wordt wel wat frisser, 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Florentien, dankjewel. 538 verkeer. A2 Utrecht, Den Bosch bij Everdingen, 9 minuten. A4 Den Haag, Amsterdam, Zoetewoudendorp, 43. En A12 Oberhausen, Arnhem bij IJsselbrug, 12 minuten. Snelheidscontrole A7 Sneek, Heerenveen, Haskerhoorn, 138,7. A6 Lelystad, Muidenberg, Lelystad, 62,3. En op de A27 Gorkum, Breda bij Gorkum, 35,4. Ook op de A10 Continental, de Nieuwe Meer, de Flitsbrigade bij Amsterdam, 24,9. Zometeen bij ons te gast, en dat is gezellig in de vijfde bedrijf, ZLTO met hun favoriete liedjes. Met onder andere, dat is wel leuk om even te verklappen, Rollergirl, Dear Jesse en ook Tom Cochran, hoor je zo. Open je ogen, zie de biologische weides van Arlen, waarin de koe van kruiden en klavers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla Biologisch. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wow deals voor jou bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Die deal wil je natuurlijk echt niet missen. Dus kom voor deze en nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen. Dennis Ruijer. Ja, lekker hoor. De vrijdag met een hoofdletter V. De 5 van het bedrijf van ZLTO met Rollergirl. Dit is Dear Jesse. Radio 538. De 5 van het bedrijf. Geef de favorieten van jou en je collega's nu door. Via 538.nl/bedrijf. Thank you. van het bedrijf. Radio 538. One day, the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave, I'll free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. Is a highway. Lekker hoor, bijna weekend. Hoppa! Ja, hoppa, inderdaad. 538, de vijf van het bedrijf. De vijf van het bedrijf, te gast ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Voor boeren en tuiners, Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland, toch, Bianca? Ja, klopt. Hey, Bianca, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent de projectexpert bij ZLTO. Ja, klopt. Ja, wat houdt dat in, de projectexpert? Wij werken binnen 10 programma's bij ZLTO. En wij ondersteunen de lobby met onderzoek en praktijkprojecten. En via die projecten zoeken wij naar oplossingen die echt werken voor de agrarische sector. Ja, en precies. Wij kijken vooral van hoe kan het wel. Ja, daar zetten we ons dagelijks voor in. Want de agrarische sector staat behoorlijk onder druk natuurlijk de laatste jaren. Dus een hoop, hoop gedoe om de hele tijd. En we kunnen niet zonder die sector. Nee, zeker niet. Dat is gewoon de lifeline van Nederland, hè, met het transport. Nou, niet alleen ook. Met transport. Nee, maar de zorg, en dat hoort er allemaal bij, toch? Het is een belangrijke sector, laten we dat voorop stellen. Ja, zeker. Ja. Mag wel wat meer gewaardeerd worden. Zo is het. Zo is het, Jan. Eet je weinig van je bordje, hè? Dus dat is, houdt het op. Hey Bianca, met hoeveel mensen werk je op de afdeling? 34. Oh, ik zie hier de chef taart. Die kijkt me met grote pupillen aan. 34. Wij sturen voor 34 mensen taart naar de ZLTO. Nou, super. Gaan we wel van genieten. Ja, ik hoop dat jullie er lekker van gaan smullen. Het is een lekker slagroomtaartje. Ik heb zelf wel plus 3 kilo op de weegschaal sinds we dit item doen, maar dat mag geen naam hebben verder. Nou, dat zal hij wel lekker zijn. Hij is heerlijk, hij is heerlijk. Hey Bianca, doe de groeten daar. We draaien de liedjes, we sturen zo snel mogelijk taart aan toe. En een mooi weekend vast, hè? Super fijn, dankjewel. Hoi, mooie dag, groetjes. Hoi. Bianca Aarts van ZLTO. En hun vijf van het bedrijf. Zometeen een dijenkletter, durf ik te zeggen, van Helen Fischer. Ademloos duurt die nacht. Naar Lady Gaga en Bradley Cooper. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself. Die man nie Nacht, Helene Fischer, ja toch. Radio 538 in de vijfde bedrijf. ZLTO is vandaag bij ons te gast. Daar bezorgen we binnenkort voor 34 man-vrouwen lekkere slagroomtaart. Dank voor het doorsturen van het lijstje. We hebben er nog één te gaan van de ZLTO. En onze yoga-docent van de Sterren Valentijn heeft een mooie cryptische omschrijving van het volgende liedje. Deze track voelt als een kosmische snelweg waar je ziel zonder file door dimensies glijdt. Mooi. Alsof het universum even zijn innerlijke navigatie aanzet en zegt: laat maar stromen. Laat maar stromen, inderdaad. Als een ware Michael Pilarczyk. Met zich dus ex de laatste in het lijstje van ZLTO, de vijf van het bedrijf Superstring. Live met Radio 538 naar Russo.

50 werkdag DJ Jurgen. Aangevraagd door de glaszetters van Aarts Glaszetters. Ze zijn lekker aan het rommelen met de kozijntjes. DJ Jurgen, kun je opstemmen voor de Dutch 1000 vast, hè? Richting Koningsdag aan de 58.nl. Ook nog wat vragen. Dennis, hoe meld ik me aan voor de 5 van het bedrijf? Dat kun je doen via 58.nl/bedrijf. Dat is 58.nl/bedrijf. Of je stuurt even WhatsApp, gewoon heel simpel. 035-538-5538. We hebben speciaal van, even de hotline hebben we daarvoor geopend. Voor de 5 van het bedrijf. 035-538-5538. Om je aan te melden. De liedjes gewoon even droppen in de app. De 538 Stemmenjacht. Het spannendste spel van de Nederlandse radio, de Stemmenjacht. Een koffer met 15.000 euro, dat is koffer 9. En Fenne uit Harlingen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt een eigen nagelsalon, je bent nagelstylist. Klopt, ja. Ja, mijn collega vraagt, is de French manicure nog populair in Harlingen? Ja, wel, best wel. Oké, en wat is een beetje de trend op nagelgebied? Ja, de felle kleuren komen nu wel. En bloemetjes en een beetje lentekleuren. Ja, dus de collega-dj's van 58 zouden ook gewoon een beetje met oranje, met stippeltjes erop en zo richting Koningsdag kunnen. Jazeker. Ja, leuk, ja. Leuk. Ja. Hey, ja, Fenne, wat zou je doen met 15.000 euro? Vakantie, denk ik. Ja, sowieso vakantie. Kan ik me sowieso iets bij voorstellen? Ja. Ja. Nou, luister heel goed, want dit is je opgave. Dingen. 15.000 euro staat er op het spel. En Fenne gaat nu vertellen wie wij zoeken. Ik denk Ruben Nicolai. Jij denkt dat het Ruben Nicolai is. De presentator van TV-quizjes. Is het Ruben Nicolai, jury? Het antwoord is... fout. Oh, nee toch. Jammer, Fenne. Ja, ja, ik stuur je de troostprijs, de koffer van de postcode loterij. Ja, en geef je gewoon nog een keer op. Ja, ga ik doen. En de groet aan alle klanten vandaag in de salon. Ja, ga ik zeker doen. Mooie dag. Oké, tot goed weekend, hoi. Tot ziens. 538 Stemmenjacht. Hi, I'm Taylor Swift on Radio 538. Radio 538. 538. The trash, it's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said, when you know, you know, and when you don't, you don't. But my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strikes, sleepless in the onyx night. But now couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not. Oh, niet weet wat er in koffer 9 zit. Anonieme apper komt dat even binnen in de studio. Ja, opgeven maar met de app van 538. Druk je op de groene knop, kom je in het aanmeldformulier voor de 538 Stemmingjacht. Met op dit moment in kast in koffer 9 15.000 euro. En het voorspel voor Koningsdag is begonnen. Lise Lotte heeft haar outfit al klaar. Die stuurt net een foto van een oranje topje, oranje rokje, oranje beenwarmers. Alles erop in de raam. Kaarten 538.nl voor Koningsdag. Chasséveld Breda. 538 Classic van Crowded House. Don't Dream It's Over na september. De vrijdag van 538. En dit is Cry For You. Turn right over to the TV page. And now